davranmak suretiyle bunu ispatlamaları da kaçınılmaz bir hadiseydi. Bunun için Cenab-ı Allah onların gerçek durumlarını da ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Bakmayın diyor onların gelip sizinle beraber namaz kılmalarına. Onların namaz kılmalarının gerçek mahiyeti şudur. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Bir, namaza kalktıkları vakit üşene üşene, tembellik ede ede kalkarlar. Neşeyle, şevkle, arzuyla, ilahi bir miraca yükselmek şuuruyla namaz kılmazlar. Tembel tembel kalkarlar. Başka? Yuraunen nas. Ve diğer insanlara karşı da gösteriş yapıyorlar. Yani gerçek niyet ve maksatları Allah için namaz kılmak değildir. Namazlarında riyakarlık yaparlar. Farz namazda riyakarlık, münafıklığın ciddi bir alametidir. Buna Müslümanlar olarak elbette ki dikkat ediyoruz, edeceğiz. Bir de وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. Allah'a çok az müstesna, Allah'ı çok az müstesna zikretmezler. Cenab-ı Allah namaza Kur'an-ı Kerim'de zikir diyor. Zikir diyor. Çünkü namazla Müslümanın Allah'ı hatırlaması bütün ameller arasında en mükemmel bir yoldur. Onun için Cenab-ı Allah namazı kıl derken وَاَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor. Yani namazı dosdoğru kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve münkerden alıkoyar. Andolsun ki Allah'ı zikretmek en büyük bir iştir. Bazıları zannediyorlar ki buradaki zikir, işte eline tesbih alacaksın, belli sayıda Allah diyeceksin, la ilahe illallah diyeceksin vesaire diyeceksin. Hayır efendim, bu değildir. Buradaki zikir o değildir. Buradaki zikir namazla eş anlamlı bir zikirdir. Cenab-ı Allah burada namaz kelimesini zikretmemek için, bu bir edebi anlatımdır, zikir kelimesi namazla Kur'an-ı Kerim'de eş anlamlı olarak kullanılan zikir kelimesini kullanmıştır. Bu bir. İki, eğer zikir olsaydı mana düzgün gitmezdi. İslam dininde namazın bu kadar büyük ehemmiyetine gölge düşerdi. Nitekim zannediliyor ki namazı, Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Neden daha büyük? Namazdan daha büyük. Haşa. Namazın kendisi etemmü zikirdir. Eksiksiz ve tam zikirdir. En tam zikir namazdır. Namazdan daha mükemmel bir zikir olamaz. Namazdan daha kapsamlı, namazdan daha ihatalı hiçbir zikir olamaz. Çünkü namazda yalnız dilinizle Allah'ı zikretmiyorsunuz. Amellerinizle, fiillerinizle, kalbinizle beraber fiillerinizle de Allah'ı zikrediyorsunuz. Fiilen secdeye kapanmak nedir? Cenab-ı Peygamber'in veya Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ifadenin secde kadar insanı Allah'a yakınlaştıran veya ondan daha çok yakınlaştıran bir amelinden bahsedildiğini biliyor muyuz? Var mı öyle bir şey? Yok. Ama secde için ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. La ilahe illallah dediği hal değildir. İstiğfar ettiği hal değildir. Şu hal hatırımıza gelen, evet bu haller de elbette ki, bu zikirler de elbette ki insanı Allah'a pek çok yakınlaştırır. Ona sözümüz yok. Fakat bu zikir namaz ile özdeşleşmiş bir fiildir. Namaz zikirdir, zikir de namazdır burada. Bu ayet-i kerimede. İnşallah yeri gelince yine bu konu üzerinde inşallah Allah nasip ederse durmak imkanını buluruz. Buradan şu anda kısaca bunu söylemiş olalım. Çünkü bazı zavallılar, Müslümanlar bu ayeti anlamamış. Yok ya, sen mi anladın? Müslümanlar bu ayeti anlamamış dediğine göre sen onlardan değil misin yoksa? Sen onlardan değilsen hiç anlayamazsın. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'i açık bir kalple, açık bir ruhla fehmedip kavrayabilmenin birinci şartı imandır. İmanı, iman anahtarıyla bu kitap açılmadan bu kitap doğru dürüst anlaşılamaz. İman ve ilim müzdevic olduğu takdirde, bir arada bulunduğu takdirde bu kitap hakkıyla fehmedilebilir. Rabbim ihlas nisbetinde de, ilim ve idrak nisbetinde de ona kavramayı insana, mümine nasip eder. Şimdi münafıklar Müslümanlıklarını ispatlamak ve içlerinde gizledikleri nifaklarının fark edilmemesini sağlamak için bir şeyler yapmak zorunda olduklarını yaşanan İslam'dan ne yapıyorlardı? İdrak ediyor ve anlıyorlardı. Bunun için ne yapıyorlardı? Onlar da namaza gidiyorlardı Müslümanlara. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hiç şüpheniz olmasın ki münafıklara en ağır gelen namaz sabah namazı ile yatsı namazıdır diyor. Niçin? Çünkü münafıklar o saatlerde ya başka işlerle uğraşmak istiyorlar veyahut da tatlı uykularını terk edemiyorlar. Namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. Üşene üşene kalkarlar. İnsanlara karşı riyakarlık ederler. Ve çok azı müstesna Allah'ı da zikretmezler. Demek ki namazda esas gaye Allah'ı mümkün olan en ileri derecede hatırlamaktır. Namazın zikirle beraber yapılan o fiilleri Allah'ı zikretmek noktasında mümini ulaşabildiği en yüksek mertebeye ulaştırır. Herkesin de mertebesi elbette ki kendisine göredir. Evet. Münafıkların bir namazını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde anlatıyor. Diyor ki, 3 defa önce tekrarlıyor. O şekilde namaz münafıkların namazıdır. O şekilde namaz münafıkların namazıdır. O şekilde namaz münafıkların namazıdır. Sahabe-i kiram Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar ısrarla bu şekilde bahsetmesinden elbette ki meraklanıyorlar. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu tekrarlamasının bir hikmeti de ashab-ı kiramın ve dolayısıyla onlardan sonra gelecek ümmeti İslam efradının, müminlerin buna gereken dikkati göstermeleridir. Dikkatlerini çekmek istiyor bizlerin. O münafıkların namazıdır, o münafıkların namazıdır, o münafıkların namazıdır. Hangi namazdan bahsediyorsunuz ya Resulallah? Oturur bekler diyor. Nihayet güneş şeytanın 2 boynuzu arasında batacakken kalkar, horozun yem tanelerini gagalaması gibi 4 rekatı gagalayıverir diyor. Bu namaz münafıkın namazıdır. Değerli kardeşlerim, namaz aceleye getirilecek bir ibadet değildir. Elinizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar namazlarınıza yeteri kadar vakit ayırın. Aslında bunu söylemem de isabetsiz bir ifade. Çünkü asıl olan biz Müslümanların namazlarımızı camilerde kılmamızdır. 5 vakit namazı camide kılmak için hayatımızı programlamamız lazım. İşimizi, gücümüzü, imkanımız olduğu nispetten En azından hiç vakit bulamazsak sabah ile yatsının vaktini bulabiliriz. Bunun da ecri de çok büyüktür. Fazileti çok büyüktür. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan varid olmuş hadise göre yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak bütün geceyi namazla ihya etmek gibidir. Ya bu gibi insan teşvikleri gördüğü zaman ister istemez şunu düşünüyor. Yani Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e bol bol ikram ve ihsanlarda bulunmak için o kadar esbab takdir buyurmuş ki, o kadar yol açmış ki, ifadelerindeyse o kadar bahane ortaya koymuş ki, gerçekten de bunlardan istifade edemesek çok büyük bir hüsran içerisinde gideriz. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününün bir ismi de tegabundur. Tegabun, dargınlık demek. Aldanış demek. Aldanış. Niçin bugüne aldanış günü denilmiş? Şunun için. Salih amel işleyenler, o salih amellerine verilecek mükafatı görecekleri vakit, biz aldandık diyecekler. Bu kadarcık amellere bu kadar mükafatlar verilirken, biz az amel işledik, az mükafat göreceğiz. Bundan dolayı aldandık diyecek. Buna karşılık, cehennemlikler de müminlerin mükafatlarını görecekleri vakit, biz aldandık diyecekler. Bakın o müminler azıcık ameller işlediler. Büyük ebedi mükafatlar aldılar, alacaklar. Biz ise her şeyi dünyadan ibaret zannettik. Rabbimizin istediği iman ve hayat nizamını reddettik. İstemedik, kabul etmedik. Bunu yapmakla çok büyük bir aldanış içerisinde olduk. İşte şu anda içinde bulunduğumuz bu fecaat, bu aldanışımızın da belgesidir. Dolayısıyla namazın vaktinde ve bol vakitte kılınmasından bahsettik. Namazı aceleye getirmemek gerektiğinden bahsettik. Daha doğrusu Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Kerim kendisi şey diyor. Müminun suresinde müminlerin evsafı anlatılırken ne deniyor? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar öyle müminlerdir ki namazlarında huşu sahibidirler. Huşu namazın dışında mümkün mertebe bir şey düşünmemeye, okudukları Kur'an'ın, yaptıkları zikirin, huzurunda bulundukları, Rabbin huzurunda yaptıkları kıyamın, rükûn, sücudun, söyledikleri eskârın mana ve ehemmiyeti, kendilerinin ne kadar aciz bir kul olsalar dahi, o yüce Rabbin huzurunda kabul edilme şeref ve nimetine mazhar olarak, ona kul olmanın azametini de hissederler. Mahluk için, yaratılmış için mukadder olan en büyük makam ve mevki, kulluk makamıdır. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Rabbim bana serbestlik tanıdı. Sen hükümdar bir peygamber mi olmak istiyorsun? Kul bir peygamber mi olmak istiyorsun? Ben kul bir peygamber olmayı seçtim diyor. Ne kadar mütevazi bir Resul. Kulluğun şerefinin mülk şerefinden daha büyük olduğunu idraki içerisindedir. Ha diyeceksiniz ki mülkü kabul eden veya mülkiyeti olan Süleyman aleyhisselam gibi, Davud aleyhisselam gibi Resuller aynı zamanda kul değiller miydi? Elbette ki kuldular. Fakat mülkiyetin, melik olmanın, hükümdar olmanın da kendisine göre verdiği bir meşguliyeti vardır. Bunun bir örneği, yanılmıyorsam Sebe suresinde veya o taraflarda, Süleyman Aleyhisselam'ın tabii tevil ile tefsirle alakalı bilgileri ben oraya girmiyorum. Orada atlarıyla meşgul olmasından sonra Süleyman Aleyhisselam'ın söylediği bir itiraf var Rabbinin önünde. İnni ahbabtu hubbel hayri an zikri Rabbi diyor. Ben Rabbimin zikrine göre dünya hayırları, ki o hayırlar bile onun elinde dinine ve Allah'ın dinine, şeriatına hizmet için diyeyim. Buna rağmen bunu diyor. Dünya hayrını Rabbimin zikrine göre daha çok sevdim diyor. Yani dünya hayrına olan sevgim beni bir süreliğine daha dahi olsa Rabbimi zikretmekten biraz alıkoydu. İşte kul olunca ona da yer kalmıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu şekliyor. Dolayısıyla Rabbimizin huzurunda dururken, namaz kılarken, günlük hayatımızı onun şeriatına göre yaşama azim ve kararlılığını, cehdini ortaya koyarken, Allah'ın önünde elbette ki kulun, bir kul efendisinin önünde ne kadar küçükse, ne kadar acizse elbette onun önünde o kadar zelil ve o kadar aciziz. Ama öyle bir Rab ve Efendi diye Rabbül Alemin'in kulu olmak kadar da büyük bir şeref olmadığının şuurunda olmalıyız. Bu şuur bizi aziz kılar. Bu şuur nefsimizi alçaltmaz. Bu şuur Müslüman olarak kainatın eşrefi mahluku olduğumuzu bize hissettirir. Mevcudatın en şerefli mahluku olduğunu. Çünkü yaratılış gayesine uygun hareket ettiği için en şerefli mahluku olduğunu idrak eder. Ben cinleri de insanları da bana ibadet etsinler diye yarattım çünkü diyor Cenab-ı Allah. Münafıklar işte bütün bunları düşünemezler. Bütün bunları idrak edemezler. Onlar kararsızdırlar. Kararsızlık çok kötü bir ruh halidir. İnsanın elini ayağını birbirine dolaştırır. Ne yapacağını kestiremez. Onun için Cenab-ı Allah onları bu en zor, en olumsuz bir hal sahibi olmakla bu şekilde nitelendiriyor. 143. ayet-i kerimede. Muzebzebine beyne zalik. İşte bu iki durum arasında gider gelirler. Zebzebe isim olarak dalga demek. İnişli çıkışlı. Gidip gelmek demek. Onlar bu vaziyet arasında, yani İman ile küfür arasında gider gelirler. Dalgalanır dururlar, çalkalanır dururlar. İstikrarları yoktur. Rahat ve huzurları yoktur. Münafıklar müminleri aldattıklarını, Allah'ı aldattıklarını zannederler ama yaptıklarından dolayı kalplerinde huzur da yoktur. Allah onlara o huzuru tattırmaz. Münafıklık yapmakla elde etmek istedikleri, düşündükleri menfaatleri elde etmelerine imkan vermez. Elde etseler dahi faraza, görünseler dahi kalp huzurundan onları mahrum eder. O olmadı mı hepimiz yakinen müşahede ile biliyoruz ki kalbiniz huzur içerisinde olmadı mı isterseniz bir eliniz yağda bir eliniz balda olsun. Rahat değilsiniz. Hiç kıymeti yoktur. Fakat kalbiniz iman ile mutmain ise, inanın zindanlarda bile olsanız, köşklerindeki saraylarındaki hükümdarlardan daha huzurlusunuz. Çünkü biliyorsunuz ki, O halde bile Rabbiniz sizinle beraberdir. İnanıyorsunuz ki o halde bile Rabbiniz sizi terk etmemiştir. İnanıyorsunuz ki o halinizin bile Rabbinizde, Rabbinizin nezdinde sizin makam ve mevkiinizi yükseltmek için o bir sebeptir. Ve biliyorsunuz ki Müslüman olarak orada da bir hizmet ifa ediyorsunuz. Orada da dininiz için bir iş yapıyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam kuyunun dibinde zindandaydı değil mi? Ne dedi? اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ Darmadağınık, bölük pörçük uydurma Rabler mi daha hayırlıdır? Yoksa bir ve tek, gücü herkesi kahreden, herkese hakim olan Allah mı? Bu itminan kimde var? Bu imanı onu adeta zamanının insanlarına rahmet kıldı. Onun sayesinde 7 yıl gibi koca bir kıtlık suhuletle, kolaylıkla atlatıldı. İmanın rahmetine bakınız. Hükümdarlar ellerindeki imkanlarla, köşklerle, saraylarla rüyalarını değil tedbirini almak, rüyalarını dahi yorumlamaktan acize düştüler. Fakat o zindanda bile Yusuf Aleyhisselam'ın imanı en azından 7 yıl boyunca bu kadar insana rahmet oldu. Dolayısıyla müminin imanı kadar insana izzet veren, itminan veren, huzur veren hiçbir şey yok. İşte münafık bundan mahrumdur. Bundan mahrumdur. Yaptığı işin doğruluğundan kendisi de emin değildir. İyi yapmadığını düşündüğü haller oluyor. Müminlere yaklaşıyor. Müminlere yaklaşınca öbürlerinden elde edeceği menfaatleri hesap ediyor. Münafıklık dolayısıyla elde ettiği menfaatleri kaybetmek istemiyor. Öbür tarafa yaklaşıyor. Gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Nasıl ki fırtınaya tutulmuş denizin ortasındaki gemi, tek bir taraftan fırtına gelse gemi bir yerlere gider. Bir bu tarafa geliyor, bu taraftan esiyor rüzgar, biraz o tarafa doğru yol alıyor. Arkasından aksi yönden bir rüzgar daha geliyor, bu tarafa. Ve neticede az gider, uz gider, dere tepe düz gider, arpa boyu yol gider. Daha fazla ilerleyemez. Kendi maksadını gerçekleştirmekte bile hiçbir iş yapamaz, hiçbir başarı sağlayamaz. Görünüş hiçbir şey ifade etmez. Görünüş istediği kadar söylediklerinden farklı bir şey zaman zaman söyler gibi olsun. Hakikatte onlar ruhen mutmain değildirler. Yaptıklarının doğruluğundan emin değildirler, rahat ve huzur içerisinde değildirler. Allah onlara bu huzuru tattırmaz. Onun için müzebzebine beyne zalik la ilahe ula ve la ilahe ula diyor. Ne bunlara aittirler ne de öbürlerine aittirler. Giderler, gelirler. Yani kafir desen kafir değil, Müslüman desen Müslüman değil, mümin desen mümin değil. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah kimi dalalete düşürürse, sen ona bir yol bulamazsın. Ona bir yol sağlayamazsın. Gidebileceği bir yol bulamazsın ona diyor. Tabii niçin Allah onu saptırıyor? Dersimizin başında okuduğumuz ayet-i kerime bunu açıklıyor. Yoksa Allah hak etmeyen bir kimseyi, kendi amelini, iradesini o alanda harcamayan kimseyi saptırmaz. Allah cebren kimseyi saptırmaz. Nereden anlıyoruz? Önce onlardan geliyor dikkat ederseniz. 142. ayet-i kerimede bedersin başında okuduğumuz ayet-i kerime. Yani bir önceki ayet-i kerime. Yuhadi'un Allah. Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Olumsuz hareket onlardan. Hem de en olmaması gereken şekliyle. Allah'ı aldatmaya, Allah'ı kandırmaya çalışmak. Onların aslında kandırmak istedikleri kimler? Müminler. Fakat Allah iman ve bütün ameller Allah için yapılacağına göre salih ameller. Sen Allah için yapılması gereken bir amel ile mümini kandırmaya çalışıyorsan, farkında olsan da olmasan da Allah'ı kandırmaya çalışıyorsun. Allah'ı da kandırmak, kandırmaya çalışmak ve kalkışmak dalaletlerin en büyüğüdür. Dolayısıyla ona uygun bir ceza ile cezalandırılması gerekir. وَمَنْ يُضْلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Peygamber aleyhissalatü vesselam çok güzel bir benzetme ile münafığın halini benzetiyor. Diyor ki münafıkın misali iki sürü arasındaki şaşkın, iki sürü arasında kalmış koyunun misaline benzer. Kimi zaman bu tarafa, bu sürüye gider, o sürü onu kabul etmez. Kimi zaman öbür sürüye gitmeye kalkışır, o sürü de kalmaz. Böyle çaresiz kalmış bir koyun gibi. Peki sürüye katılmayan koyunun cezası nedir, hakkı nedir? Kurt kapar. Bu böyledir. O işte münafık da böyle. Münafık, şeytanın ağır tasallut ve baskısı altındadır. Ve bu işin kendisi farkında değildir. Cenab-ı Allah bizlere onları anlatıyor. Yani bu gibi hitapların iki tane önemli amacı vardır. Bir, münafıklara kendi gerçek mahiyetlerini, gerçek iç yüzlerini, durumlarını anlatmak. İki, bu konuda müminlerin kendilerine düşen payı çıkararak almaları gereken tedbirler, dikkat etmeleri gereken noktalar varsa onları tespit ederek onlara dikkat etmek, göstermek, tedbirlerini almak. Onun için hemen akabinde Cenab-ı Allah önceden ki münafıklar üzerindeki dersimiz birkaç derstir devam ediyor hatırlıyorsanız. Hepsinde de arada sırada bir ey iman edenler hitabı geliyor. Münafıklar böyleyken siz ne yapacaksınız diyor yani. Sizin nasıl olmanız gerekiyor. 144. ayet-i kerime işte bunu ele alıyor. Diyor ki Ya eyyühellezine amenu la tettehidul kafirine evliya'a min dunil mu'minin. Ey iman edenler, müminleri bırakıp kafirleri veliler edinmeyin. Veli kelimesi çok yakın dost ve arkadaş, sırdaş, yönetici, işlerini görmek üzere havale ettiğin kimse, işlerini görsün diye ısmarladığın, havale ettiğin kimse, kendine çok yakın bulduğun, çok yakın bulduğun kimse demektir sözlük manası itibariyle. Evliyaul umur buradan geliyor. Evliya yani işlerin velileri. Ne demek? Yöneticiler demek. Yöneticiler demek. Dolayısıyla sebep yokken bir kelimenin bir yığın yani 5-10 tane ne kadarsa manası varken onların illa bir veya iki tanesine hasretmek Kur'an'ı anlamaya muhaliftir. Dolayısıyla buradaki evliya kelimesi olsun, buna benzer daha birçok ayet-i kerimede olsun, veli edinmeyiniz ayet-i kerimelerin kapsamında, kafirleri veli edinmeyiniz ayetlerinin kapsamında, kafirleri, müşrikleri sadece dost edinmeyiniz değildir. Dost günlük hayatta. Dostluğun kapsamında, ki ayet-i kerime bunu kapsıyor, kelime bunu kapsıyor, yönetici de vardır. Kafirleri yönetici de edinmeyiniz demek. İmkanınız yok. Bir şey yapamazsınız. Ona ben bir şey demiyorum. Kimse bir şey demez. Çaresizlikler ayrıdır. Fakat Müslümanın kendi iradesi varken, imkanları varken, efendim tutup da kafirin ve kafirlerin ve onların ahkamının tercihini bile isteye yapamaz. Bu mümkün değildir diyor Cenab-ı Allah. Müminler dururken, ayet-i kerimeye de dikkat ediniz. Müminler dururken, müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyiniz. Dost ve idareci edinmeyiniz. Sırlarınızı onlara havale etmeyiniz. Maddi ve manevi işlerinizi görsünler diye, özellikle de dininizi yakından ilgilendiren hususlarda onları kendi adınıza iş görecek konum ve pozisyona getirmeyiniz diyor. Bakın devamı ne kadar dehşetli geliyor. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا Sizler Allah'ın eline, kendi aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Çünkü münafıklar gerçekte kafirleri veli edinen kimselerdir. Müminler de bunu yapacak olurlarsa, kalplerinde münafıklık olmazsa bile gerçekte davranışları itibariyle münafıkları andırmış olurlar. Ayet-i Kerime ile olan, bir önceki ayetlerle olan ilişkisi de bu cihetledir. Bu yönüyledir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde veli edinme meselesi çok etraflı bir şekilde ele alınmıştır. Konuyla alakalı İslam alimleri geçmişte ve günümüzde müstakil eserler yazmıştır. Müslüman kafirleri herhangi bir şekilde veli edinemez. Ha, şimdi tabi bazıları bu ve benzeri ayetlerden hareketle, olur olmaz herhangi bir ilmi disipline riayet etmeden, en ufak bir davranışı sebebiyle Müslümanları tekfire kalkışanlar vardır. Ben bu cahilce yaklaşımlardan bahsetmiyorum. Onlara prim verecek mahiyette de konuşmuyorum. Çünkü bunlar meseleyi enine boyuna ele almadan, fıkhi inceliklerine riayet etmeden, Müslümanın içinde bulunduğu vakayı hesaba katmadan, Müslümanın neler yapıp neler edebileceği üzerinde durmadan, sen kafir bir devlette memur oldun mu, velanı kafire vermiş oldun, dolayısıyla gittin. Ya bu işin fıkhla alakası yok. Böyle demek, Kur'an'ı fıkh etmek, ayetleri fıkh etmek değildir. Ben buna bu kadarcık değinmiş olayım. Dolayısıyla ben size sadece şunu söylemiş oldum. Buralardan hareketle meseleyi dallanıp budaklandırarak, sakın ha önünüze gelene bırakın bu işleri, konuyla ilgilenen ilim adamları uğraşsın. Önünüze geleni, ta Cenab-ı Allah bakın işte, müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyin. Sen kafiri veli edinmiş oldun. Dolayısıyla sen de kafir oldun. Gibi kendiniz için tehlikeli, dünya ve ahirette tehlikeli olacak zeminlere sakın kaydırmayalım kendimizi. Burada iki şeyden bahsediliyor. Kısaca söyleyip geçeceğim. Fazla konu üzerinde durmak istemiyorum. İki şeyden bahsediliyor. Şudur. Bir konum var, o konumda Müslümanları da, müminleri de, mümin olmayanları da bulundurma imkanın, tercihin var. Yani aynı konumda veyahut da mümin de var, kafir de var ve sen ikisi arasında da tercih yapabiliyorsun. Hiç kimse sana baskı da koymuyor, sınır da getirmiyor. Sen durup durduk yerde mümini bırakır, kafiri veli edinirsen, işte bu ayet-i kerimenin hükmüne girmiş olursun. Ayetleri doğru anlayacağız. Eğer hüküm çıkarmak gibi kendimizde bir ehliyet görüyorsak, bir cesaret görüyorsak, evvela ayetleri doğru anlamakla işe başlamalıyız. Çünkü ayet-i kerime bakın. Kafirleri müminler dururken. Değil mi? Müminler dururken müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyiniz. Bu budur. Bütün velayetin, veliliğin bütün çerçevesi için bu geçerlidir. Dostluğundan yöneticiliğine kadar. Müminleri seçebiliyor musun? Müminler yani Cenab-ı Allah demiyor mu daha önce gördüğümüz ayet-i kerimede? Allah'a ve Resulüne iman etmekle emrolundukları halde Allah'ın hükmüne başvurmayı bırakarak tağutun hükmüne başvurulanları görmüyor musun diyor. Onlar bir de mümin olduklarını iddia ediyorlar diyor. Dolayısıyla Allah'ın hükmü varken Allah'ın hükmünü uygulama, ona başvurma, uygulama, tatbik etme imkanı varken o imkanı bırakıp küfrün hükmüne gitmenin elbette imanla bağdaşır bir tarafı yoktur. Tamam. Bunları iyice kavrayıp idrak etmek lazım. Eğer bu dediğim çerçevede ve buna bağlı olarak kimisini çok özlü bir şekilde elimden geldiği kadar değinmeye çalıştığım noktalara dikkat ederek, riayet ederek müminler mevcutken müminleri bırakıp kafirleri veli edineceksek o zaman Allah'ın eline bizim aleyhimize, kendi aleyhimize apaçık bir dost, bir delil, bir belge vermiş oluruz. Ha söylediklerimden de sakın. Kafir yok, mümin yoksa kafiri veli edinebilirsiniz. Hayır. Kafiri veli edinmemek esastır. Bundan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Bundan sonrası İslam yoksa, müminleri herhangi bir kademede veli edinme imkanı yoksa ne edilir? O konuyla alakalı uzun bir fıkhi meseledir. Hatta ve hatta Müslümanların içinde bulundukları hal ile ilgili fıkıhtır. Bunu ilgili insanların zamanı gelince veya her gün değişen şartlar muacenesinde konuyla alakalı olan insanların ilgisine havale etmek yapılacak en akıllı, en hikmetli, en isabetli iştir. Evet, kısa bir fasıla verelim. Ondan sonra 145. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah.